W Minilotto wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Zagraj w Minilotto i dołącz do grona wygranych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 września, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kierowca autobusu, który miał głośny wypadek w Warszawie, decyzją sądu na proces poczeka na wolności. Zjednoczona Prawica po raz czwarty spotyka się, żeby rozmawiać o rekonstrukcji rządu. Na Białorusi są już rosyjscy żołnierze wojsk desantowych, mają wziąć udział w ćwiczeniach. Sąd okręgowy w Warszawie nie przedłużył tymczasowego aresztu dla kierowcy autobusu, który pod koniec czerwca spowodował wypadek na trasie S8. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu kontaktowania się ze świadkami, zakazu prowadzenia pojazdów i opuszczania kraju. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie, Aleksandra Skrzyniarz, zapowiedziała złożenie zażalenia na decyzję sądu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie zgadza się z decyzją sądu. W sprawie zostanie złożone zażalenie. Obecnie dysponujemy postanowieniem sądu, natomiast to postanowienie jest analizowane i w tym momencie nie będziemy przedstawiać argumentacji, którą zawarł sąd w tym uzasadnieniu, natomiast zostanie ona przedstawiona w naszym zażaleniu. 25 czerwca kierowca autobusu linii 186 spowodował wypadek na moście Grota Roweckiego, w którym zginęła pasażerka, a czworo innych pasażerów zostało ciężko rannych. Tomasz U., który kierował autobusem, był pod wpływem amfetaminy. Został aresztowany. Podejrzany przyznał się do popełnianych zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia. Liderzy Zjednoczonej Prawicy znowu spotkali się, aby dyskutować na temat nowej umowy koalicyjnej i rekonstrukcji rządu. W rozmowach, które od godziny 14 odbywają się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, uczestniczą m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz szefowie Solidarnej Polski i Porozumienia, czyli Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. To czwarte w tym miesiącu spotkanie. Tak przed rozmowami o drodze do porozumienia mówił szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Mam nadzieję, że dzisiaj jest czwarta runda, to już najwyższy czas. My dyskutujemy oczywiście o rekonstrukcji rządu, a także o listach wyborczych w wyborach. Do zmian w Radzie Ministrów ma dojść na przełomie września i października. W ramach rekonstrukcji ma zostać zmniejszona liczba ministerstw. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że podwyżka płacy minimalnej ustalona na 2021 rok to kompromis pomiędzy oczekiwaniami pracowników i pracodawców. Kwota zgodnie z decyzją rządu będzie o 200 zł wyższa niż teraz i wyniesie 2800 zł brutto. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. Biorąc pod uwagę argumenty zarówno strony pracodawców, ale także strony społecznej, sytuację polskich rodzin, sytuację polskiej gospodarki, zaproponowaliśmy właśnie tą stawkę 2800 zł, która jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem na tą chwilę. Podwyżka obejmie około 1 700 000 pracowników. Wyższa będzie również minimalna stawka godzinowa, która teraz wynosi 17 zł. Od 2021 wzrośnie do 18 zł. I 30 groszy. Rosyjscy żołnierze wojsk desantowych przebyli na Białoruś. Wezmą udział w manewrach Słowiańskie Braterstwo. Ćwiczenia potrwają do 25 września. Manewry będą się odbywać na poligonie w okolicy Brześcia, blisko polskiej granicy. Weźmie w nich udział 1500 żołnierzy i 150 jednostek sprzętu wojskowego. Z Rosji przyjechali komandosi, a Białoruś reprezentują żołnierze jednostki spadochronowo-szturmowej. Ćwiczenia Słowiańskie Braterstwo odbywały się w ostatnich latach na przemian. W ubiegłym roku w Serbii, a 2 lata temu w Rosji. W tym roku żołnierze Serbii nie przyjechali na manewry. Kraj ten ostatnio poprawił relacje z Zachodem i postanowił nie wysyłać swoich żołnierzy na manewry z udziałem Rosji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Zespół portalu polskieradio.pl został nominowany do nagrody Bohateron 2020 za serwis o bitwie warszawskiej 1920. Nominację przyznano za przygotowanie narracyjnego portalu internetowego na temat tej jednej z najważniejszych bitew w historii świata. Przygotowany w 7 językach w wersjach językowych serwis bitwa1920.gov.pl to multimedialna internetowa interaktywna podróż po historii Polski, Europy i świata. Narracja strony przeprowadza użytkowników przez najistotniejsze wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej, pokazujące najważniejsze postaci, procesy oraz skutki Bitwy Warszawskiej. Zespół portalu polskieradio.pl pod kierownictwem Krzysztofa Kosowskiego otrzymał nominację do tegorocznych nagród Bohaterom 2020 w kategorii Dziennikarz. Na nominowane projekty można głosować raz dziennie na stronie bohateron.pl. Głosowanie trwa do 14 października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pogodnie i bez opadów, tylko w nocy mglisto. Na razie od 24 do 30 stopni, nad ranem od 10 do 17. Jutro w Augustowie i Gdańsku 26 stopni, w Szczecinie 27, w Warszawie 28, w Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie 29, a we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 3:06, tu program trzeci Polskiego Radia i utwór Aerosmith z tekstem, który na szczęście nie oddaje polskich realiów. Janis Got a Gun.

i dużo muzyki dobrej do 19. Na przykład Aeroplan, nie Aeroplane, tylko Aeroplan chłopców z Placu Broni. Aeroplan znów porwano, nowy przemysł, nowy chaos, w kosmos sądy wysyłamy, a w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z dziesiątego piętra ktoś wyskoczył, a na drogach gęsta mgła. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne pani, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupcem być. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Gdy o pomoc cię poproszą, mówisz, że ci czasu brak. W sercach naszych kruchy lód, świat od wieków taki sam. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas. Prawdy uniwersalne w wykonaniu chłopców z Placu Broni. Tymczasem prawdą jest również to, że od początku września trwa powszechny spis rolny. Badanie obejmuje około 1,5 miliona gospodarstw. Hodowcy i producenci rolni mogą policzyć się. W razie trudności mogą prosić o pomoc szereg instytucji. Regularny spis rolny to praktyka w większości krajów świata. W tym samym roku taki sam spis rolny realizowany będzie również w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dominik Roskrót, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. No jest to standard światowy, że te spisy przeprowadza się raz na 10 lat i oczywiście tutaj Unia Europejska w pewnym sensie harmonizuje również sposób przeprowadzania tych spisów w krajach członkowskich, tak żeby uzyskać porównywalne informacje. W 2010 roku przeprowadziliśmy poprzedni spis rolny. Wyniki jego były o tyle ciekawe, że wskazywały na pewne zmiany strukturalne, być może powolne, ale jednak zachodzące w naszym rolnictwie. Mamy przeszło 1,5 miliona gospodarstw rolnych w Polsce. Większość z nich to gospodarstwa małe, nie przekraczające 5 hektarów. W tym ostatnim spisie widać było już pewne tendencje zmierzające do stopniowej koncentracji i specjalizacji gospodarstw rolnych. Znaczy pojawiało się coraz więcej. Instytucje publiczne oraz jednostki samorządowe zachęcają rolników do samospisów, bez konieczności wizytowania rachmistrzów. Te spisy służą diagnozowaniu sytuacji naszego rolnictwa, a także zmian, jakie w nim zachodzą, a co najważniejsze, do określenia pewnych kierunków strategicznych rozwoju tego sektora gospodarki. Adam Krupa, burmistrz Głubczyc. obejmuje wszystkie formy organizacyjne, od rolników indywidualnych, poprzez spółki, przez osoby prawne i przez jednostki organizacyjne. W gminie będzie stanowisko komputerowe przy tym samospisie internetowym do podawania informacji. Wobec tej sytuacji, która panuje dzisiaj, zalecałbym formy takie zdalne. I liczę na to, że nasi rolnicy, jak zawsze, bo to przecież nie jest pierwszy spis, rzetelnie podejdą do zadania. W razie potrzeby w pomoc rolnikom zaangażowane będą ośrodki doradztwa rolniczego. To miejsca, do których rolnicy udają się między innymi w przypadku składania wniosków pomocowych. Przede wszystkim rozpowszechnianie informacji dotyczących spisu, o ważności, żeby rolnicy sami się spisali przede wszystkim. Elżbieta Matusiewicz z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jeżeli rolnicy się zgłoszą do nas, to oczywiście też pomagamy im. Najlepiej jakby rolnik to robił sam, bo to jego dane też wrażliwe, tak, w przypadku kiedy nie wiedzą, no bo tam są też pewne wyliczenia, stosowane nawozy, jeżeli tam przejdziemy wszystkie te pytania, które tam są, no to może na zasadzie takiej informacji, a co może tam wpisać, może bardziej nie na zasadzie, że my otwieramy aplikację i wpisujemy dane, bo tak jak mówię, są to dane no wrażliwe rolników. Analitycy patrzą na dostarczone dane nie tylko przez pryzmat tego, jak rolnik radzi sobie ze swoimi uprawami czy hodowlą. Uzyskaliśmy możliwość łączenia tych danych spisowych z innymi danymi, na przykład z danymi ze spisu ludności i mieszkań. I w tym momencie mamy dużo szerszy zakres informacji o właśnie takiej kwestii społecznej. Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym. Dołączając dane, mamy możliwość wniknięcia w te elementy społeczne, jak gospodarstwo domowe tego rolnika wygląda od strony właśnie takiej społecznej. Również mamy możliwość łączenia danych z innymi badaniami. Zakres analiz może być bardzo szeroki, bo tutaj zbieramy pewien zakres danych o użytkownikach, natomiast być może tutaj trzeba bardziej pogłębione analizy robić właśnie otoczenia tego rolnika, jego rodziny. Traktorowo-rolniczą relację przygotował Michał Fedusia. A teraz znów duchowo. When I look into your spirit and the spirit never lies deep inside, czyli Lenny Kravitz i Ride. When I look into your spirit and the spirit never lies, there's a feeling that I can't explain deep inside, deep inside. Feels like I've known you forever, since the origin of time. I've been with you in eternity, in my mind, in my mind.

Soul in my head, czy to wszystko jest w mojej głowie, czy może naprawdę solipsystyczny tekst, muszę przyznać. A teraz można potracić czas z całą górą barwinków. Zostań ze mną, razem trafiamy w sedno. A sedno sprawy leży gdzieś między tobą a mną. Proszę cię, bądź jaka jesteś, jaką cię znałem wcześniej. Wiesz dobrze, że nienawidzę zmian. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie. Nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie. Nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie. Nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie. Nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Hey! Skoła na ma na mało. Proszę cię, nie rób więcej głupstw, od których pęka serce. Nie wiem, czy to przeżyję drugi raz. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie. Nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie. Nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Poznańscy seniorzy będą mieli swój własny mural. W poniedziałek zaczęli pracę nad malowidłem. Jeszcze nie na ścianie, ale na razie przy stole. Wkrótce wielkoformatowy obraz powstanie na ścianie u zbiegu Ślusarskiej i Woźnej w pobliżu poznańskiego Starego Rynku. Najpierw seniorzy sami muszą jednak zdecydować, co powinno się na nim znaleźć. O tym Jacek Butlewski. Seniorzy będą mieli swój mural. Mam nadzieję, że nie jedyny. Mam na imię Ewa, bo jesteśmy kolorowi. Tym razem okazuje się, że to będą trzy barwy. To nie za mało? Właśnie trochę mało, jak na zobrazowanie nas, emerytów. A zgłosi pani wotum? Zgłosiłam już, i ale co? Okazuje się, że to są kolory narzucone odgórnie. Czarny, biały i niebieski. To będzie takie wyzwanie. Nie uda się tam jeszcze jakiegoś czerwonego? Niestety nie da rady. Trzy kolory, ograniczenie, ale dzięki temu wyobraźnia będzie lepiej pracować. Jagoda z Bezych prowadzę warsztaty dla seniorów. Sam mural będzie dotyczył obecności seniorów w mieście. Tym właśnie muralem chcemy zaznaczyć, że seniorzy są istotną grupą. Na apel dotyczący tego muralu zgłosiło się ponad 20 osób w przeciągu dosłownie 2 dni. Piotr Grzywacz, Uniwersytet Artystyczny. Możliwość wypowiedzenia się o swoich sprawach w własnym imieniu jest, uważam, bardzo kluczową i zasadniczą w ogóle też sprawą. Na pewno nie koszyk zakupowy. Na pewno postaci starszych ludzi. Na pewno chciałabym, żeby to były ich aktywności. To może inaczej, spacer z kijkami? Myślę, że przede wszystkim różnego rodzaju aktywności, niekoniecznie spacer z psem i z kijkami. Chcemy też, żeby to malowidło naścienne było czytelne, więc jak najbardziej mogą się pojawić sylwetki seniorów. Przede wszystkim fakt, że jest seniorów bardzo wielu. Joanna Ciechanowska-Barnuś, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów. I że przed nami, jako społeczeństwem żyjącym w XXI wieku, wielkie zadanie przekształcenia świata w ten sposób, żeby człowiek mógł swoją aktywność i wolę życia zachować w godnych warunkach do końca. Jak można to namalować, mówiąc w skrócie, bo tu mural mamy. Nie mam pojęcia, jestem z wykształcenia polonistką. Tu będę po prostu słuchała mądrzejszych i będę malowała tło. Uważam, że formy graffiti to naprawdę nie jest nic złego dla miasta, wręcz odwrotnie. To jest po prostu coś, co upiększa, ubarwia miasto. Oczywiście mówię o wrażeniach estetycznych. Czyli nie przegania pani tych młodych artystów, którzy gdzieś tam... Absolutnie uważam, że to jest fajna forma. Potrzeby są właśnie takie, że seniorzy mają być aktywni tak długo, jak oni chcą, a nie tak długo, jak wyznacza im ustawa emerytalna, która mówi, dostałeś emeryturę, siedź w domu i teraz czekaj na swój rychły albo nierychły koniec. To nie tak. A sam mural będzie namalowany pod koniec września. Relację przygotował Jacek Butlewski. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPK ze stacji przy stacji do stacji przy stację odjedzie z Dziedzicem. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Summer in the 70s, living like a king. To była szkocko-krwista Amy MacDonald z tegoroczną piosenką The Hudson, a teraz już utwór, który ma troszeczkę więcej lat. Ania Rusowicz i Ptaki. Taki Anny Rusowicz to piosenka z 2013 roku, choć mogłaby mieć piosenka 50 lat więcej, spokojnie, za co szacunek. A teraz Ray Dalton z miasta Kurta Cobaina z piosenką Good Times, Hard Times, ale to nie będzie w stylu Nirwany. You make the call. I'll take my heart and throw it out into the blue. I don't know if you need my heart like all the other lovers do. But some days, yeah, some days,